Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja pierwsza wielka miłość zaczęła się i nagle skończyła boleśnie, zbyt późno, zwłaszcza dla mnie, a nie dla ciebie. Poświęciłem dużo energii na to, co było dla mnie wtedy najważniejsze, najlepsze. Dla mnie tylko, a nie dla ciebie. Się skończył się ten dzień, pamiętam to. Nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz wiem, że źle się skończył ten dzień. Co z tego, że zapomniałem już dosyć sporo. Zakochałem się na nowo w drukowej gazecie i internecie. Bo lubię zjawisko popkulturowe, lubię filmy, zwłaszcza życiowe, romantyczne. O miłości, o mojej, twojej ułomności źle skończył się ten dzień. Pamiętam to. Nie wiedziałem, czego chcę, lecz teraz wiem, że źle się skończył ten dzień. Co z tego, że jestem mało odporny. Jeśli dzień dobrze zacznie, to też większe prawdopodobieństwo, że dobrze się skończy. To polecam z programem Trzecim Polskiego Radia. Rok 1999, Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. W audycji Wielkie Piękno ostatnio grałem z tego krążka. Tematem głównym był Artur Rojek z twarzą Mysłowic. A jutro w nocy od drugiej tak zwana Święta Trójca. Pod takim hasłem sobie pogramy. Tak, rozgrzewka również przed koncertem Queens of the Stone Age. Będą The Black Kiss, a tę trójcę uzupełni właśnie ten zespół Kings of Leon. Będzie na pewno sporo wersji koncertowych, skoro audycja live, no to jednak do czegoś, proszę Państwa, zobowiązuje. Tylko w trójce, w nocy z poniedziałku na wtorek, co tydzień, od drugiej Wielkie Piękno. Tymczasem 10,5 minuty po piątej z Kings of Leon, Temple tym razem. I just died in your

Ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co bym szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika marzeń w trójce, 26 minut po piątej. To teraz takie retrogranie. Przeniesiemy się do Detroit z pewnymi dziewczynami. Gliniarz z Beverly Hills też jednak oryginalnie, proszę pamiętać, warto to przypomnieć, też był z Detroit. Florence Ballard z grupy The Supremes, 82. rocznica jej urodzin, to właśnie dzisiaj. Zmarła mając zaledwie 32 lata, to było bardzo dawno temu. I teraz w trójce dwie piosenki na dzień dobry. Najpierw rok 1964, później 66, czyli najpierw Baby Love. Ładne słowa na dzień dobry to jednak potrafią zrobić dzień. My 28 minut do 6. Jakże przyjemnie, coś mi świta. Trójka, Polskie Radio, lato, wakacje, czyli bez pośpiechu, jak słyszeliśmy. Poranne muzyczne mizianie w programie trzecim trwa. Chcąc sobie zrobić, albo komuś bliższemu, trochę dalszemu, przyjemność również na śniadanie, bo taka też pora, polecam szparagi z jajkiem sadzonym w towarzystwie świeżych truskawek. Zrobiłem ostatnio, bo mam taką fazę ostatnio na gotowanie, 4 obiady, to taki sukces mój w zeszłym tygodniu zrobione, również śniadania, 2. Jakby ktoś mi powiedział kilka lat temu, że tak się będzie działo, to bym go w zasadzie wyśmiał, ale tak to się dzieje. Człowiek dojrzewa, rozwija się. To również tak o mnie od kuchni przed momentem, ale jeżeli chodzi o te szparaki w towarzystwie, o jakim wspomniałem, jajko sadzane i truskawki, to zdecydowanie tak, jednym słowem, po prostu pycha. Powiedz tylko, że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szalejesz nieżyca i to życie jest nie do życia. Tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogę się tak wygłupić. Ze zmtchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Że razem z tobą zniknęło mi wszystko, że w moim życiu szalejesz nieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwycasz. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze. Nie wiem, jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić. Może zechcesz wrócić. Noise, love is pain, love is these blues. Love is a Noise. 20 minut już tylko do 6. Co się dzieje w okolicach Limanowej? Tak przy okazji na Kolonii w 85 roku w Limanowej byłem. Teraz taka sytuacja, że strach się bać. Wojsko włączyło się w akcję. To ten temat z pewnością, ten temat wiodący od piątku w Polsce rozwiniemy i w serwisach, i także w porannym. Zapraszamy do trójki. Podsumujemy także wyprawę pociągiem do Chorwacji. Będzie również o cyberbezpieczeństwie, o wycieku haseł i kodach dostępu. Takim kodem dostępu, jeżeli chodzi o program Trzeci Polskiego Radia, jest oczywiście nasza częstotliwość. Od 6 na Zapraszamy do Trójki. Zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Tymczasem Sławosz w kosmosie, a na naszej antenie można powiedzieć muzyczne uziemienie i męskie granie. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów wskazanych na śmiech. Śmiej się, śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ciężkie by kochać. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem. Tak pięknie śnisz i już się nie boję.

do szóstej. Kto pyta, nie błądzi. Na przykład, ile zarabia Sławosz Uznański-Wiśniewski? Czy są to kosmiczne kwoty? Czy dzięki temu na Ziemi ma mleczną drogę? Czy bez problemu stać go na przykład na gwiazdkę z nieba? To o tym też po szóstej Państwu opowiemy w dniu Asteroid. Tymczasem będzie Zephyr, Zephyr Song. Pierwsza część, pierwsze słowo to takie skojarzenie z krzakami, za salą gimnastyczną w podstawówce i długą przerwą. A jeżeli chodzi o wiatr już, to najsilniejszy wiatr dzisiaj nawet do 75 km na godzinę na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Jeszcze jedno, zanim tutaj na dobre nam się Red Hot Chili Peppers rozkręcą, skoro szkoła, to Joda przypomina, nim plecak szkolny do szafy schowasz, kanapkę wyjmij z niego. Can I get your hand to ride on? Just a piece of leg to bite on. What a night to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong for you. Take a piece and pass it on. 8 minut już tylko do 6. To proszę Państwa, tak zdopingowanie tym Red Hot Chili Peppers, można powiedzieć, że zwiewamy. Na starcie wakacji warto przypomnieć, że podróżowanie to jest jedyna rzecz, na którą wydaje się pieniądze, a staje się człowiek bogatszy. Nie trzeba daleko wcale. W piątek byłem też na filmie F1 z Bradem Pittem i Javierem Bardenem. Też polecam. To jest taka podróż błyskawiczna. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Jeżeli chodzi o nas, no to akurat na antenie programu trzeciego Pit Stop.